الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مسألة حج ومسألة جهاد کی ذکر کرا داوی مناسبت توجینا چې د حج او د جهاد یو بل سره ډېر ښکار مناسبت دی. احکام یې بیان کړل د محصر چې یو سړی په لار کې پاتې شو منې شو ځان به څنګه ازادوي. دغسې د اتمام خبره دغسې لله یې ویلي و د هغې مطلب بیان شو. بیا ورپسې د هدیه چې کله بنده باندې هدیه لازم شي قرباني لازم شي او طاقت نه لري د هغې په حق کې بیا د هغې د یو قسم کفارې بیان وکړو چې روجې به نیسي لس ورځې دین رستو یو څلور خبرې بیانې. اول نیت د حج دې د پاره کوم وخت ته چې نیت پکې د حج کیږي. دویم منهیات چې الله منع کړی ده چې په حج کې به ځان ساتي دا جرم بنا کوي دا جرم بنا کوي څه جرمونه دي دا وینې ځان ساتل او تمنهیات وي. او دریم تزود چې حج لذین ځان سره و خرچه اخلي کړه. څلورم دا دی چې کوم رسمونه په حج کې راغلي دا غیر رد بکی ډیر رسمونه په دې حج کې راغلي چې هغه سره حج بیا د عبادت نه او د اجر او ثواب نه خارج شي. دا غیر رسمونه او رواجونه رد بکی چې د حج په دې عبادتو کې خلقو د ځان نه جوړ کړیو چې هغه مسله د حج صفا شي کنه. الحج اشهر معلومات نو داسې بوایو وخت او نیت د حج وخت او نیت د حج هغه میاشتې معلومې دي دوه پورا او د دریمې لس ورځې ذوالقعد خالی میاشت ورته وي او دا غینا مخک شوال ابیاد ذو الحج لس رضی دا دو میاشتی او لس رضی دیکی چو سوک دا حج نیت کینو جائز دی دکر دیر خلق و غیب اوزگارو غیبی بس اسیم سکار نشتنو دا وقت با نیتو کو او بس پا احرام کی بیو دا برا لیو بانا جوڑشی نمونزو نبیو ذکرو نبیو ارسو پکی راشی زمونه دلری نه به حج کو دا نیت کو د نیت واخ ډیرو ګټ دی دړوکه اختر میاش د خالی میاش او دا ولا سوره دی ها یو د حج ارکان دی او احکام دی هغه په دغه لګو روزو کې کیږي دلو اختر د اتم روزه نه شروع شي نو زیار لسمی لار سو ختم اتما نهما لسما ابیا یو لسما زو لسما زیار لسما دا د احکام او د حج لګ واخدې موږ کذلته معنا دا کو چې واخد نیت د حج هغه میاشت معلومی دي فمن فرض فین الحج هغه څوک چې لازمی یې کو په دې میاشت بزان باندې حج دا خو الله فرض کړی باندې خو نشي فرض کولی فمن فرض هغه څوک چې فرض یې کنه فرض خدای الله صفت دی دې ته مجازن نسبت وی ښه بنده چې نیت وکي نو بس پزان باندې فرض کن نیت نه کړي نو نشته پکا هر عبادت ته ها اسې نه فرض کی خو چې باندې نیت وکي چینی اریدو الحج لله داوی یا انی اریدو العمرة لله یا انی اریدو الحج والعمرة لله دوارا کئی دا نیتی حقیقت کی اوزان سر بے ہوئی پچغا بینوئی تکا نیت اصل کی ددر دے چو دے ارادہ اکڑا نوزان باندے حج فرض کو اغه چا چې لازم کو پدیمه اشتو کې بزان باندې حج نو څه خبرې دي چې پاغه باندې په حاجی باندې منه دي ځان وسات ډیر څه قران بیان کړی دي حدیث بیان کړی دي نو قران خدا درې قسمه ذکر کړی فلا رفسان نبی بے پردگی ملاوی دل ملدیر خلق یغی دوارت لی حج لکن دا دے خلق خوبا ٹول خاندان راتو مجھے دوارت لی آوی حرامی اتارو نوس با پال کئی پلا رفسا پلا بسوقا انوی دخلی بد ردی کنزل فحش خبری بلا فسوقا دا خوار وقت که من ندی انور وقتونو که تیسوک دان نشی سب رولی خلی رب العزت وی وری که وسخو زما پا قبضه که راغلی ده چې دی وخت کې په بند کوم نو کې دی چې بیا هم نه کوي عادت وشي کنه نو ولا فسوقا معنا دا دخلی به باقی بنه کوي غیبتونه بنه کوي دروغ بنه وي چغلې بنه کوي دخلی پابندی به کوي ولا جدال في الحج او نشتره جنگ جگړی په حج کې اسی امنا دی ولوی دلته من کوم زکه کلی کې خو بده یا زما خبره منی نه خو سره لنی زیرا غلې زما کور ته میلمه ده کنه خام خا زما خبره به منی بدای مطلب دا نه دی حج یادی خو مطلب دا دی یا جیسے بیا کنزل مکوان یا جیسے بیا جگڑی مکوان بس کتو بو باسا کلی کی دیگو بل جوڑ کری مالدار سړی خدا غسی کنه چکونه لګی نلمنه کې چې کده دینه دی عبرت واغستو اکلی کې بیا خجوان تیرې نو ډیره بخې د حج خدا فیض ده کنه اجه حج کې لړشه او بیا پرخنی راغلی نو خلق په در پسې خبرې کوي چې ها معلومی چې وی حج نه دی قبول شوی دا غو د قران ممنوعات چې دا ونه کوي نور په حدیث کې بیان شوی دی چې کله احرام اوتړي نو ګندلې جامه باندې چې کمیس پرتوک دا ونه لنګ بېو سادر وې چې کله احرام کې کنه کار سور وروزي ویخته باندې اخلي خوشبوې باندې لګې سر باندې غړې د حرم سشې باندې وجني پړوکي کلوي اس قسم لا خیال وکې غره ډېر سخت پابند دي دا منګز به مونږ نه ځکه منګز چوي نو یخدو ته نه جوړيږي نقصان دی وک کنه ډېر خیال وساتي چې او یخدو نه کته پرې نه وځي دا پابند حدیث کرا دی وما تفعلوا من خير يعلمه الله دا خو نواهی دی کنا چې دا مکوا دا مکوا دا مکوا اوس په کارو چې وته ویلې چې دا کوا دا کوا اوامر پکرانه لو لږې پر قرآن غام خبر وکړه وما تفعلوا چې څه کوي سني کینو الله وی زپ خبره ما زپو یېګما اگر بزای کیږي نا تلا کور لراغله په دې حرم کې ستا یوم په یو لاک دې یعلمه الله په صحیح طریقه دی وکړه او په دې کې یو طواف هغه د مانځنه ډیر زیات اجر او ثواب لري هغه بیا ډیر ری ثواب دی کنه او ما تفعلوا او بیا دعاګانې کول په خاصو ځایونو کې چې هغه د قبلې دو ځایونه دي خاص کر د حجر اسود او د رکن یمانی مینځ کې د حجر اسود چې دی د دې او د دې دروازې مینځ کې لږ غوندې ځای دی هغې ته ملتظم وي دغې کې سوال قبلې هغې کې به څوک هغې ته د لرې نه څوک نشي کته دمرا رش جوړ شي ښا بس دایي که یو وخت پکې ملاو شي کنه شپار ورځ کې ارزه قبلي خدا خاص زيونه دي کنه هغه چې کوي تاسو سني کې کاغه طواف دې کا مونځه کا نور ذکر اذکار دې او کدو اغاني چې څومره در تیار دي وي الله پاغي باندې پويږي زکه حدیث کې راضي چې وي حج چې چا قبول شي کنه د دې ګنا نه ځه پاک شو کيومن ولادته امه لکه د مور چې پیدا شوه او پاکو د ګنا نه دغه څه په حج سره سره ځه پاک شي د ګنا نه دا اوس د رسمونو رد کوي او د یمن ول خلق یو رسم د یمن والو در ملک ځان لا د یمن خلق او غیب حج راتل او ځان سره به سن راوړ بالکل کچا به وتوي چې ور ځان سره دا واخله او قران وی چې من استطوع الی سبیلا حج لبا سو کرازی چه طاقت لري دلاري غریب وي ويخا يو سليما خدای کور لذي ادب داغه به دور په الله باندې توکل ني پخپل غټه په تروړه باندې به توکلي انور ته زور نه وکړه چیاسی لگی آئے اللہ ہم توکل نشتا اجزان بغلی شو دا دی خلق دمرا زور جوڑ کرو خان ای بیا حج لیسا لگی چپا اللہ توکل نی اگر رازق دے روزی ورکی دل تنال تبن را کئی من خدا غم علمانیو نوی چرابلو او کی بشو نو بیا به سوال کو د خلقو نه ګرځې زبا الله نه به موږ کو د خلقو نه به کو چې ګوره د خدای کور میلمانه یو ا دوره سوک ته پوس نه کوي چې تا روډه خړلې دا وکنه عجیب خلق دې تا دا غسی کنه نو آیت نازل شو چې خلقو دا څه کوي وتزودو ځان سره تو خواخلې ځان سره خرچه واخلې کله چې تو خې ذکر راشي او د خرچې نوم واغستې شي نو قیامت را یاد شي ځکه تو خو هغه له پکار ده د دنیا د اسدور ضرورت خو نشته نو ځکه ورپسې وي چې فإن خیر الزاد التقوى ډیر غوره او بهتره توخه هغه تقوا ده هغه ایمان ده هغه توحید ده دا د قرآن یو قسم اصول لیکه چې خبره و بل ځای روانه وي خو چې تمامولي غونتې کنکشن به لګېدلی د قیامت سره نو الله به پکې د قیامت خبره وکړي چې ورورې زما ملاقات مه هېروې ښه وخت په وخت ورته یادې سورہ زخرف کی ویلی او چکلا سورلی باندې کینے نو داوایا چې سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین نور پسې وی چې وینا الی ربنا لمنقلبون دا خو د دنیا سفر دی وړو کې سفر دی او زمون یقین دی چې اوګت سفر به هم کو هغه هم نه دی ورشوي وینا الی ربنا لمنقلبون نو سره عزیز ہے پزیخہ نو غره توخه هغه تقوا ده او تقوا څنګه چې ایمان دی او توحید دی نو دا سه ځان بچ کول دي د سوال نه وتقون یا اول الالباب الله ای زمانه یریګه عقل مندو عقل مند هغه چاته وي چې سوال نه کوي اصور چې سوال کی دا بی عقل دی خواب تو چه عقل پکی اگا با بنده تلاس نیسی ادا دے با خخ کل خلقی خنو جوانان بای ادا جیب نوسانت رو باسی اجومات تا وزان را رسی دا سی بدبخت دی کنو جمعات خود خدای نه د سوال زیاده د عبادت زیاده دلته سوق دی مارکیټ نشتا بازار نشتا دا ټول به د بیزه د الله د کورم او د الله د نومم کنه ها دا الله نوم پکې خامخ اخلي الله یا قلمن اغذی چاغی د بندنه نه غواړي یا اولی الالباب دویم رسم و سوال پیدا شو چیزا توخه خوراوانه غستا دیکھم یو غلطی اکڑا و چی بیارالو نو پا حج کی خودیر روزی دا سی خالی روزی کنا نو زان لبیس مزدوری کولا زان لبیس تجارت کو ولی حج خو داسې زید چې هر قسم خلق پکی گنا اور قسم شیر راضی کنا نو سوال نو بجو کنا نلی عرب العزت توی دا آغا خلق نده مخی تا تاوانو ریدو چی دی با کور تا دا شا طرف نرات لو تا خو آغا خلق دی کنا دیوی وی حج کې د حج په وخت کې به تجارتونه نه کوي، مزدوري به نه کوي، دا حرام دي. اسوال به کوي، حلال شی حرام کړو او حرام شی حلال کړو. لال هر قوم چې گمراهی نو داغی دقا حالی خواه چه لطایه گوره اینو طول کارونه اول تکلی کنه خواه نلاوی گوره تا اغا حلال کار حرام کرده لیسا علیکم جناحن نشته پتا سبانی اس گناه انتب تغو فضلا من ربکم کتلب کوئے د فضل د خپل رب او د حلال رزق پوزګار او روزو کې چې کوم داسې همتنا خلق وو کنه اړيبه پاره روزو کې ډیر کارونه کولو او بس ګاډو له بیزان رسو عمله به تړلې و چلے بے سامان را کز کنو ریال بیتی واغستا چا سر بے سامان راولو تر بیت اللہ پورنک اوکی ہوگاڑی ماڑی نو کنا داخلہ کو بس زمرا پیسے بے ہوگاٹ لی چا بزان سر سو مشین وغیرہ وڑے ہو نالتا بے کارونا کول پینو پیسے بے ہوگاٹ لی چا با خواگم آلود جوڑول چا با چلی چاکوان تیرول ولی چو خیار خلق کنا اغی پا وطر پویی کنا دغی تا عقل منوی خوا چون بے حجو کم بے دور پیسے اگٹو لی چا اخپل خرچا بے پر آوارو لی انتب تغو فضلا من رب بکم اللہ وی چلٹوی تاسو فضل اخپل رب نو دا ارادو کداوی دا چاوی چو دا گناہ دے تارا زمانہ که دا شیخان ہونتی کنا دیتا شیخ نوی دیتا متشیخ ہوئی عربے کے زانی پا دورا شیخ کلی ہو مسئلے با کئی دا زاننا او تا تاوی مکاو گر داکارو نکے داکارو نکے بول او اللہ جائز کلی دی دریم رسم کله چې د عرفات نبر اكوس شو مزدلفه ته د اختر شپې له هغه مزدلفه داسې یو میدان دی چې هغه کې ټول راجمای یو حاجی بل زیني ټول دغه کې راجمای تینو یې اکثر دا سرکاری حکومت والا خلق وی پا دغی روز که بیت اللہ تا نوی غلاب واچی سوکی نکن بیت اللہ خوش پروتی دقا دا اختر بروز و تا نوی غلاب واچی چی حاجان راشی تواف کینو نیغ نیغ و تا گوری وی دا غلاب کو مخی داسه نو دا غی بدل کلی کن اب دقا شپه بدلی دقا چی اس سوکنی طول مدلفه که راجم شوی کن نو دیو چې راځم شو په خوا نو الله ذکر به نه کو بس خپل مشرانو کیسې به کولی چې دین نه قرآن نه زغالي نو ښه دین بیا زغالي کیسې کولو دا به الله رب العزت رد کوي په دی باندې چې ګوره فیضا حفظتم من عرفات کلا چې راکو شیتا سو اے حاجیانو دا عرفاتنا فذکر اللہ دا اللہ ذکر کوئے عند المشعر الحرام دا میدان عزت من سراچ مزدلفا دا اللہ ذکر کوئے آگی بابی منگا خدا اللہ ذکر پکی کو کوری چی سبے بھی خوا سنگا دا اللہ ذکر کوئے دا ظالمان پا کہر تا الصلاة والسلام علیکم وی دا سی جاہلیت کے وہ مغیص وی انت الہادی انت الحق بیوی کا نا اللہ وی ننا وذکروہو کما حداکم دا د الله ذکر کوي په طریقه چې تاسو ته تعلیم درکړې ده پیغمبر در تسویل دینو دغه وایي ځکه تلبیه جاری ده کنه تلبیه به ال بس کیږي چې شیطانان وشتل شروع شي بس بیا به تلبیه کټ شي بیا به الله اکبر کنه نا خو بچر تصار مال کیږي بیا ادا ټول شپه د ذکر ده د تلبیه ده او دا ذکرونه دي چې کوم عام پیغمبر خولی دي سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله تعام دا څه کلمه توحید دا دعاګانې چې څومره راځي قران او سنت کې دا کما هداکم دا وایي دیو پاکی گواری چه سب وسم دا خلق دو وڑو وڑو کتابون نیسا یاد کری اگر اڑو پسی حدیث کیی نا او اگر کتاب مخیطنی ولی ایچ دا کمی دا تیادی دی دا وایا یو دعا و ذکر وایا خوچ پس انت کی دا دیر شیر وذکروه کما حدا کمی اویلی پا دعا کے او پا ذکر کے دا شرط چه مسنون بئی نبی علیہ السلام نبا نقلی نواغ اصلی دعا دخوا یاد کہ اللہ لرا پاغ طریقہ چتا استے ہدایت کرے دیں وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِّينَ اگر چویتا سو مخک مخک درات لو دا قرآن نا ناواقفا نو اے خبر نو چنی خبر سو قوا گناہگار نہیں کرن نواغار سو چکڑی دی اگر اللہ معاف کری دتا د قریش یو خاص رسم قریش اغیبا دا منان بار نتلو دا مزدلفین بار نتلو عرفات تا با نخاتو ویدا دا حرم نبار دی زکا منان مزدلفان دا انداز شپک شپک میل دی او عرفات نه میل اغیر لره دی دا حرم نبار دی نو قریش بوی مونگ چونکی دا حرم خلقیو مونگ معزز خلقیو مونگ دا نور پشان نیو نور خلق بزی عرفات تا بخیجی خو مونگ نخیجو مونگ با حرم کیو ارکا چه عرفات تاو نخطی نو حج دن کیگی نو الحج عرفا نبی علیہ السلام ایلو خوا حج خو عرفا دا نو دا پا غیرت کی او غیظ تعلیم ورکی ثم بیا دا خبرم واوره افیزو چرا کوزیگه اے قریشو من حیث افاظ الناسو دا عرفاتنا چرا کوزیگه نور خلق اتا سو گورا تروسا نیتلی حجونا باکولو عرفات تا بندت لیدا خودیر غٹ گناہ کرده تاسو نو استغفر اللہ گورو تا قرآن کریم وی لگ الفاظ وایا خو اوریجنل الفاظ صحیح الفاظ صرف گورا واستغفر اللہ وی بس نور دعا تا رو اجت نشتا دے استغفر اللہ وایا دا دو طول دعا گانو مور دا دیکھ ار سر آلخا چو قرآن یو ٹک ویلی خو آغا بس کانی کرخی کنا چې خلک وي مونږ دعاګانې زده نه کړې او دا خو د مخکې نه یادول غواړي تا وایې استغفر الله نه زده کړې تا هر څه چا ویل د ملکو دعاګانې پته نه لشي چا دې څه چا نه دی بیا بس بغیر د استغفار نه ډوبل سوای ما واستغفر الله د الله نه بخنه غواړې د ګناهونو ان الله غفور رحیم بیشک اللہ بخشش کون کے دے مہربان پیدا قضیتم مناسککم فذکروا اللہ احکام دا حج دغو مزدلفہ کی شپتیرہ شوا سبا دا اختر رضوا دا طولو نمخ کی چمند ساروشی نزیبا او غټ شیطان به ولي هغه ته جمره عقبه وي اړیره نږدې ده میناته میناته داسې ده لکه دا مسان چې دی نږدې ده او نا ټاپو چې دا مزدلفه ده کله لوی میدان ده دا غټ شیطان نږدې ده سار وختي دا ولي د اختر پر ورځ هغه نور چې دي هغه داسې دی لکه یو چې کپیټي ګراوند سره یو بل هغه ډکه کي هغه بیا لري دي که نه دا ورته ډېر نږدې دی نو بس دغه به ولي بیا به راشي قرباني به وکړي او بس بیا به حرام پرانځي سر به وخوري فإذا قضيتم مناسككم كلا چې پوره کې تاسو احکام د حج نو بیا نور سنشته دې فذكر الله بیا صرف د الله ذکر دې او دین امرات شیطانان وشتلې په یو لسمه باندې ماسپخین نفس دو لسمه باندې ماسپخین نفس دې ار لسمه باندې خو هغه اختیاري ده بیا کسو کی ساری کی اغیط نومو کنی نئی ساری کی نو بس اغا خپل وشتل و شمار با پدی دورا دی کی پورا کی او هر کانی سر با اللہ اکبر وی هر کانی سر دا اغا یادی نبی علیہ السلام چراغ عبداللہ ابن عباسو ایمات ایوی چی ابغیلی حسن ملکانی گورا مالکانی وګور اخو چې د چانی نه غټ نه وره سوال کانی وکاتو او نبی علیہ السلام اعلان وکړ صحابه او ته چې لا تغلو فی الدین په دین کې زیاتې مکه وه د دې کانو نه غره غټ څوک استعمال نکی دا اندازه دا غره ښه کچا غټ کانه دین راوغستنو دین کې زیاتې وکاو بیا وی چنما هلک من کان قبلکم تازو نا بخواه قومونا پا دی حلاک شوی دی چه پا دین که زیادی شو روکلو اللہ پا آگه صبر نکاو حج کم دیرو خلق دا سی دکانو خیال نیسا تلیل تا کرش پرو تی غرات ولی آگه یه ولی آگه که دیرو خلق سرونا دکا چه سرونا خو سر توری کنا پا احرام کی کنا اسو کې بغاټو واټو دا ټول غلو فی الدین دا وی ما خدا سو وشت چاړو پابانه سی تا وای نه دی وشته چې په سنت طریقه دی ونه وشتو دا سم ټوپو نه وی خوشاله یې دا خدا کا کانه دا غزه پاره علاج دی ښا واړ واړ کانه لکه پابا بیل چې وراړو ادا سنور په قومونو چې ناز دغه کانی وکنه ده چانی امره یا دوی اللہ لرا که ذکری کم آبا کم سنگا چی ادول بتا سوخ پل مشران او شد ده ذکران بلکه داغی نزیات با ده اللہ ذکر کوئے مشران سمانا ده که ذکری کم آبا کم لکه که دا مطلب شی چې په خواه و تاسو را لینو دلتا با مدخپل و مشرانو صفتو نکول دا غید دنیا کارنامی او جنگو نبا میادول دا نخو ذکر نده سمت لبده نو قرطبی وی دا مطلب ده چه لکه سنگ ما شمان را گیر شی کنه دا غید نرسو خونو پی جنی نو آوازو نکی یا ابا یا اما داوی کنا مور او پلار تا آواز کئی پو وحشت کنو چرا گیر شی نا اللہوی دقا سی با ما تا آواز کوئے مور او پلار تا سرسو کی خود طبیعت ام دادے تا خود معشوم طبیعت تی کنا خوا نو اشد دے و سرزکا کی خودو چه اگا جس خورا گیر شوئے دے اگو پریشان دے اگو بل سوک پی جنی نا نو زکا وی یا ابا و یا اما دا وی اتاسو خو په هوشی په عقل یې نو اشد ذکران الله ذکر بڑی ارزیات کوي دا احکام ذکر شورت در رسونه رواجنو پکیو شو و دو قسم بیانی خاص د حاجیانو فمن الناس بعض د خلقنا من یقولو اغسوک دی چوائی پا دعا کی ربنا تنا فی الدنیا اے ربا چسرا کینم لپدی دنیا کی را کی دا جد دنیا ہوگی دے توبہ دے حج دا دے دا پارت رے دے چلتا بس سوال کوم دا اللہ نا دا دنیا سوال با کوم نو بس اللہ تبا دا پاکو دا یونو کچھ با عرب ادری دو نو بس دا بیوی چھے اللہم ابلن و غنمن و عبیدن و ایمان یا اللہ خان را کی گڑی بیزی را کی وینز غلامان را کی ادا بیوی دا غی معلوم نو کنا خوا دا بدبخت حاجی دے خوا دا ام پکی چگہ دا آخرت نم ناخلی بد چصد دعا کینو دا دنیا نم اخلی چی اللہ مال غوارو ما دیر غریبی امنا چاری دا اولاد غوارو ما او کاروبار غوارو ما بس تشد دا غی لگی آئی زامنی پرام حکڑی کنا جدا بزای کول غواړیو دا ټولو زما په سر بوج دیو یا الله اب غیر زمال نه اس نکیږي راکه مونږ له په دنیا کې اخرت نه غاړي و مالو فل اخرت من خلاق نو نشته د پاره په اخرت کې صبر خان څه مطلب د حج ثواب و نشه اخرت برخه خدا غدا چې ته حج راغلی د دې لپاره چې ګناون نه پاک شي او ثوابونه وسی او هغه نشو ما له په آخرت من خلاق بس دنیا یې غوښته نو دا انتهایي بدبخت ده ښه دویم قسم ومنهم من یقولو بعضې دینا څوک دي چې وایي په دعا کې ربنا اتنا فی الدنیا حسنة ای ربا راکې مونږ له په دنیا کې هم توفیق د نیک عمل توفیق راکی حسنا دام حسنا دا او حلال رزق راکی دام حسنا دا نیک اولاد راکی دام حسنا دا او خو د حیا او د عزت رشتہ راکی دام حسنا دا او خو کلا او فراخ کور راکی دام حسنا دا ټول پکې وفی الاخرت حسنتا او اخرت کم ستان غوالو اجرنا و ثوابنا و رحمتنا و آخری خبر داد او خیار دیکن گو رو خیار خلق دا سیکن پورا خبر کئی خوا وقنا عذاب النار یا اللہ بچ که منگ دا عذاب دورنا اصلی خبر داد خوا اولائی کام دا حاجیان چی دیکن اریو اشاره کوي لهم نصیب مما کسبوا دې پر برخه دا د عمل چې کړي دي چا له خبره خاو چا له بد برخه ټول یاد کړه دا یو برخه به دغه چې دنیا بوله ورکی نو آخرت کې خو نه وکنه او دې بل له دنیا او آخرت کې دواړه ورکی ځکه الله ویلو چې قمقلا پاگلا چې دنیا غواړي نو دواړه غواړه کنه فیند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ رست راضی بیا آل عمران کے اللہ سر دوارا دینو خلدی خوگی گی دوارا و غوارا کنخا واللہ سریع الحساب اللہ دیر ذر حساب کو ان کے دے پا قیامت کی الحج اشہر معلومات وخوض نیت دا حج و میاشت معلومی دی فمن فرض فین الحج غچاچ لازم کو پزیم یاشتو کی پزان باندې حج فلا رفسا نبی ملاوی دل دخپل اهل سرا ولا فسوقا نبی بدر دیو کنزل ولا جدال فی الحج انشت دے جنگ جگڑی پا حج کی وما تفعلو من خیری عالمه اللہ اگا نیکی اگا عمل چکوی تاسو صدنی کہنان واللہ پوئی گی داغی پا حقیقت لیکن رسم نمکوی رواج نمکوی تو بدا اس کم رواج نم ہو ہو ہو اگا یمن والا جزان وست چسوک زی گوری دیدین والا خلق تانونا و اخلی کپنونا ویدالتا دا زمزم پا بوینزے ابی اراؤڑای مونگلا حلتا بلویلی تانونا غوڑی دلی مونگوی چی دا صدی دا تا باقی وینزلی و فی ابی غوڑولیو یا خدای دا ناقی با حج کم دا کڑیو حلتا باقی یو بل سرغم خادی پالی پا دیکی خان اسوک بدا خضی والتا لگیائی چی کم ترو تا غنم اور بشی پاگی کی بدانی ٹولی دا سکوه داوی چل تلوشی ما شمان لیور کی نگوری چیز دا اید کم زین از دکلی دا حج پا احکام نپوئی گی او دا اید دکلی دی مرزو نو پا دیخو کی گی نو سوک با پا غرونو گردیا سوک با پا غارونو گردیا سوک با او چکم سلطلی دی نوانشتا دی چه توافونو کی دیر حل تخو توافون خلق کی منزونو کی دیر و تزودو توخاخ لیزان سرا فإن خیر الزاد التقوى بشکا بہترا توخا چیزا اغزان بچ کول دیده سوالنا واتقون یا اولی الالباب اللہ وی زمان ایراو کیا قلمندو لیسا علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم نشتے پتا سبان دی اس گناہ کتلب کوئے دا فضل دخپل رب حزگاری روزی تجارت پا کیو کہے مزدوری پا کیو کہے چیزا سوال نہ بچ شیکن دے ذکر پسی بیان کخا فیضا قضیتم مناسککم کلچ ادا کے فیضا فستم من عرفات کلچ را گزی گئے دا عرفاتنا فذکر اللہ دا اللہ ذکر کوئن دا المشعر الحرام دا میدان عزت من سراچ مزدلف دا وذکروه کما اداکم او ذکر کوئے دا اللہ پاغ طریقہ چتا اس تے تعلیم در کرے دے تو پیغمبر پا ذریعہ باندے وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر کوئے تاسو مخکی درات لو دا قرآن نانا خبر خوص خو خبر شوئے کنا نوصول اگر کارو نا کوئے خوا سُمَّا فِيدُو مِّن حَيْسُ وَفَازُ وَالنَّاسِ اے قریشو تاسو مددان رسم جوڑ کرے دے چمونگ با عرفات تنخیجو نا تاسو بخیجے نو بیا برا کزیگے دا غزینا چرا کزیگی نور خلق واستغفر اللہ او غلطیم کلی دیری دا اللہ نا مافیو گواری دا غلط خلق صلح دی خودی دی پارا چی مافیو گواری بخنو گواری دا اللہ بیشک اللہ بخون کے مہربان فیدا قضویتم مناسککم کلچ پورکے احکام دا حج فذکر اللہ دا اللہ ذکر کوئے کا ذکرکم آباکم اوشد دا ذکران پشان دا یادولو دا مشران استاسو بلکہ دینم زیاد بے ذکر دا اللہ ادو معنی خوش ہوئی چی مشران با ہم یادول کنا اپری دے اس اللہ یاد ہوئے بل دا سی پا اخلاص سره لکه معشوم چې راگیر شي امور خپلار ته आवाज کوي په اخلاص سره دریم زمانه هم دا څنګه چې تاسو خپل مشران په دنیا کې مشهور کوي هر یو وی چې زما مشر دی په دنیا کې معلومي هر څوک دی پیژني دا تعظیم دی کنه الله عزاد الله نو واخله مشران پرې ده دا دا اللہ دا نم قدرو کے دا اللہ نم پا دنیا کے مشہور کے کا ذکر کم آبا کو بلکہ دا غینا ہم زیاد کے ذکر دا اللہ ومن الناسی باز دا خلقنا حاجیان ناغسوگ دی چوائی پا دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا اے رب راک منگلہ کسرا کے پا دی دنیا کی وما لو فی الاخرت من خلاق نشت دلرا پا آخرت کی سبرخا ومنهم من يقول بعض ذي حاجان ناسوك ذي چوائي پا دعا کی ربنا تنا في الدنيا حسنة اے ربا را کی منگلا پا دنیا کی خیستا جواند دا طول پا کرا لخا مال اولاد کور حلال رزق حدیث کرا غلو الدنیا کلها متاع دنیا طول متاع دے سکا مکا دا وخیر و متائها المرأة الصالحة دا ام پا کرا لکن خان او پا آخرت کی بدلی را کی مرتبی را کی اجرنا و ثوابنا وقنا عذاب النار او بچ کی منگ دا عذاب دورنا اولائی کا دا قسم خلق چدے لهم نصیب مما کسبو دید پارا برخشتا دا غی عمل چکڑے دے اللہ سریع الحساب اللہ ڈیر ذر حساب کو ان کے دے کہ حدیث کے راضی کہ قیامت کے غرم کی گی نار سب ختم ہی سوک با جنت کے غرمتی رہی پی بو وزی اسوک با جہنم کے غرمتی رہی دور ذر با حساب کتاب وآخر